Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

zawsze stop. Cause I'm just a girl, a little mouse. ja przed tobą się rozbieram. Zrzucam zmięte, brudne myśli i przed tobą umieram. Chore serce otwieram bez znieczulenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.